dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie sklep-polskie-radio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Po burzliwej debacie sejmowa większość przyjęła zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. W serwisie Trójki także o planach Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o skuteczniejszą pomoc dla osób chorych na serce. Będzie również o odwróconych pomnikowych koniach. Radni wydali na to z podatków ponad 100 tysięcy złotych. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym trafi do Senatu i na biurko prezydenta, po tym jak wczoraj przyjęła ją sejmowa większość. A zapisano w niej wycofanie się z przepisów autorstwa PiS-u przenoszących w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia i nie uzyskali zgody prezydenta na dalsze orzekanie. Dotyczy to także profesor Małgorzaty Gersdorf. Jej kadencja pierwszej prezes miałaby zostać uznana za nieprzerwaną. Dyskusji w Sejmie słuchało Karol Darmoros. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że polski rząd uważa dotychczasowe przepisy za dobre, ale chce konsekwentnie szanować unijne zasady wynikające z tymczasowego postanowienia Trybunału w Luksemburgu. Nie podzielając postanowienia, które zostało wydane, konsekwentnie trzymamy się przyjętych wcześniej zobowiązań, że będziemy reguł szczec. Według Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej propozycja PiS spełnia tylko niektóre postulaty instytucji unijnych. Dobrym gestem ze strony PiS-u byłoby wprowadzenie ustawy, która by usunęła całość zmian, które odebrały niezależność Sądowi Najwyższemu od polityków PiS-u. A Michał Kamiński z klubu PSL-UED mówił o kapitulacji rządzących. Wstając z kolan, wywróciliście się. Innego zdania był poseł PiS Łukasz Schreiber. Dobry plan to nie taki, gdzie ktoś wygrywa, ale taki, gdzie nikt nie uważa, że stracił. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ustawą przyjętą wczoraj przez Sejm dziś zajmie się Senat. Lekarze zgodnie mówią, że niewydolność serca to jest epidemia współczesności. W Polsce choruje na nią prawie 1 000 000 osób, a 12 milionów jest zagrożonych. Rocznie NFZ na leczenie pacjentów wydaje 900 milionów złotych. Minister zdrowia poinformował, że przygotowywany jest specjalny program, dzięki któremu chorzy zostaną objęci kompleksową opieką. Lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów. Na razie w 6 ośrodkach rusza pilotaż, obejmie 5 tysięcy osób. Łukasz Szumowski, minister, ale także kardiolog, tłumaczy, w jaki sposób skorzysta chory, u którego niewydolność serca zostanie wcześnie wykryta. Nie będzie miał zaostrzeń niewydolności serca, których można zapobiec poprzez na przykład konsultację czy rozmowę lekarza POZ-u z kardiologiem czy z ośrodkiem już wysokospecjalistycznym. Dlaczego najpierw pilotaż, tłumaczy prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego profesor Piotr Ponikowski. Po to, żeby nauczyć się policzyć koszty, zoptymalizować formę opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. Takiego programu nigdzie w świecie się nie realizuje. To jest niesłychanie istotna sprawa. Koszt pilotażu w przyszłym roku oszacowano na 40 milionów złotych. Brytyjski student Matthew Hedges został skazany przez sąd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na dożywocie. Brytyjczyk przyjechał do Emiratów, żeby uzupełnić materiały do swojej pracy doktorskiej. Oskarżono go o szpiegostwo. Szczegóły zna Anna Tudzińska. 31-letni student zbierał materiały dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podczas arabskiej wiosny w 2011 roku. Rozprawa według relacji żony skazanego trwała 5 minut i odbyła się bez udziału obrońcy. Brytyjska premier Theresa May podkreśliła, że sprawa po raz kolejny poruszona zostanie na najwyższych szczeblach. Przypadek brytyjskiego doktoranta skomentował także emiracki minister spraw zagranicznych. Sprawa ta była kompleksowo dyskutowana z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, napisał Anwar Gargash. Wcześniej list w obronie studenta podpisało ponad 100 brytyjskich, amerykańskich i hiszpańskich naukowców. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Na koniec w serwisie Trójki obrócony pomnik tysiąclecia jazdy polskiej. Radnym w Warszawie nie spodobało się, że dwa konie znajdujące się na kolumnie stały zadami do pieszych i kierowców poruszających się jedną z głównych dróg stolicy. Uznali, że trzeba to zmienić. Teraz konie stoją tyłem do spacerujących po parku przy polu Mokotowskim. Problem próbuje wyjaśnić Arkadiusz Łapkiewicz, dyrektor zarządu terenów publicznych. Komentarze się pojawiały, że no zady końskie tylko i wyłącznie dla tych, którzy są głównymi komunikującymi się poprzez rondo. Padały też takie, że no dobrze, obrócić konie w kierunku ronda, czyli dla tych wszystkich, którzy podróżują rondem. Co z tymi, którzy idą polem okotowskim? No to kółko musimy postawić, a potem postawić na kolumnie. Ile ten koń waży? 4200 kg. No to jest trudna operacja tak odwrócić tego konia? Dużo szczegółów, które trzeba zgrać do kupy, mało czasu.

in the headlights coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. Blast me to heaven for loving you. Blast me to heaven for loving you. What I need, yeah, white lightning. Let's be on speed, wheels on wheels, speed. I'll let it bleed, yeah, grease lightning. Let's be on speed, wheels on wheels. I seen a train full of pain on the edge of overload. Nie zagrało zdecydowanie. Zat, jaki jest każdy, widzi. No nie każdy, drogi słuchaczu, bo przecież teraz w kierunku pola Mokotowskiego to będzie. Aha, i tu jeszcze pani Lidia napisała, że wstała, słucha i zwróciła się twarzą ku radiu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kłaniamy się. Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Najpierw Speed, teraz Prędko Prędzej. No taki motyw przewodni, bo jak sami państwo wiedzą, kto wraca do Formuły 1. Słońcem miesza się deszcz, derby kraju, derby co dzień, gdzie czerń w tęczę, a tęcza w czerń. Do kolektur bożych mnie zjeść, do centrali kruków i wron, do loftów, gdzie wino śpiew, do baraków, gdzie piją biedę. Wieś, Prędko prędzej, tak, dzisiaj zdecydowanie będzie prędko prędzej. 227 trójek, Piotr Łodej czeka, państwo już korzystają, słyszę. Dzień dobry. Chciałem panu powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj miałem straszny sen. Śniło mi się, że jesteśmy w drugim koszyku, ale jak się obudziłem to i doszedłem do siebie, to stwierdziłem, że nie, że jesteśmy w pierwszym. Dziękuję i pozdrawiam. Tak, ja się też zdenerwowałem pana snem, zdecydowanie to niemożliwe, żebyśmy my byli w drugim koszyku. Zapraszamy do trójki. Albo trzecim, to już w ogóle. 18 minut po szóstej w audycji porannej dziś. Na przykład Unia pod lupą, polecamy 7.40. Będziemy rozmawiali z Beatą Płomecką o Brexicie, bo tu kluczowe momenty się zbliżają. No a poza tym także salon polityczny trójki państwu polecamy. 8.13 Beata Michniewicz i gościem będzie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Co poza tym porozmawiamy sobie o powrotach. O powrotach z oddalenia, z niebytu, o powrotach sportowców. To był twardy facet, mini pas, pasmański diabeł. On się zaciął, no i wrócił po 13 miesiącach. I wrócił, tak jak Robert Kubica wraca także po wielu latach do Formuły 1. Będziemy na pewno się tym emocjonowali. Porozmawiamy za kilka minut na ten temat. A poza tym o klubie piłkarskim. Krakowia dzisiaj będzie bohaterką przed 9:00, a to dlatego, że w naszym cyklu rozmawiamy o klubach, które istniały w 1918 roku. Pamiętam taki mecz Krakowi, mi tak po trybunach poszło takie szu. Patrzy się, biskup przyszedł, Karol Wojtyła przychodził i to przychodził w koloradce. Wielki kibic Krakowi. Przed 9:00 o klubach, które istniały w 1918 roku, polecamy państwu. Projekt Tata, 7:20. Dziś tata idzie do kina z czterolatką, która na tym filmie to się ani razu nie bała. Przede wszystkim urzekło mnie takie ciepło i jakoś łagodność z tego filmu. Przyjazność wszystkich tych postaci. Tam nie ma złego antagonisty, który próbuje stworzyć atmosferę zagrożenia. Cóż to za film? Proszę posłuchać. 20 minut po 7:00. Chwilę wcześniej doktor Tomasz z pytaniami. Jest cała masa różnych ciekawych rzeczy. Natomiast mamy też pewność, że tych rzeczy już nie zobaczymy. O, na przykład. No to kluczowe zdanie, zdaje się. 7:15 pytania z kosmosu przed 7:00 urywki. Opowiem wam o przywrach. Gromadzie pasożytniczych płazińców o ciele płaskim, obleśnym, zakończonym gardzielą i przyssawką brzuszną. Brzmi zachęcająco. Przed 7:00 urywki z kalendarza. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335. Biegniemy dalej. For your life with me. In and out, girl, be O to, dokładnie to, co pan śpiewa. Biegniemy, bo czas goni. Zapraszamy do Trójki. 24,5 minuty po 6. Mówi o tym już cała Polska. Mówi prawie cały świat sportowy i nie tylko. Robert Kubica wraca po kilkuletniej przerwy do Formuły 1. No historia, przyznają państwo, jak z filmu. Chciałoby się powiedzieć, że co nas nie pokona, to nas wzmocni. Nie pierwszy raz udowadniają nam to sportowcy, przypomina dziennikarz sportowy Michał Gąsiarowski. Niki Lauda to też był spektakularny powrót. Proszę pamiętać, że on po koszmarnym wypadku na Nürburgringu wrócił po kilku tygodniach. Miał bardzo obolałe i zanieczyszczone płuca i to był największy jego problem. Miał oczywiście poparzoną twarz, zacisnął zęby i chęć rywalizacji z Jamesem Huntem tak go pchała do rehabilitacji, że właściwie zadawał sobie wręcz więcej bólu po to tylko, żeby wrócić. Tutaj w sprawie Nikiego Lauda jednak ludzie wierzyli, że wróci, może później, ale wróci. To nie było aż tak straszne obrażenia. Kolejne podobieństwo do Roberta Kubicy. Herman Mayer. Paweł Sołtys, dziennikarz i komentator sportowy. Austriacki multimistrz, przezywany w kraju i na świecie Herminator ze względu na właśnie swoją niezniszczalność i piękne okiełznanie prędkości. Kiedy był w szczycie swojej formy, przygotowywał się do igrzysk, miał wypadek motocyklowy. Facet musiał uczyć się od nowa chodzić w ogóle. Odzyskał tytuł mistrza świata, zdobył małą kryształową kulę w zjeździe, czyli był najlepszym po prostu zjazdowcem w sezonie 2003-2004, czyli dwa lata po swoim wypadku tak naprawdę. Większość ludzi zastanawiała się, czy w ogóle to nie będzie kres kariery Moniki Seller. Jak ona została zaatakowana w Hamburgu, ja miałam 9 lat. Joanna Sakowicz-Kostecka, tenisistka. Pamiętam to, bo oglądałam ten mecz, więc doskonale pamiętam tę sytuację. Zeszła na przerwę, usiadła na swojej ławce i wtedy podbiegł do niej szaleńc, wbił jej nóż po prostu w plecy. Jak później sam stwierdził, chciała tego dokonać, żeby po prostu usunąć z pola jedną rywalkę dla swojej idolki. Oczywiście miała swoje traumatyczne przeżycia. Zapowiedziała, że nigdy w życiu już nie przyjedzie do Niemiec i tego słowa dotrzymała. Ale ona po kilku latach zatęskniła za tenisem. W 96 roku wygrała Australian Open. Winnie Pacienza, taki amerykański bokser znany, mistrz świata w wadze lekkiej i lekko półśredniej. Andrzej Kostyra, dziennikarz i komentator sportowy. On miał ciężki wypadek samochodowy. Walnął samochodem w te takie betonowe bariery. Lekarze powiedzieli mu, że nie będzie w ogóle chodził, a żeby o boksie to zapomniał. To był twardy facet, mini pas, pasmański diabeł. On się zaciął, no i wrócił po 13 miesiącach i pokonał Santanę, potem pokonał dwukrotnie między innymi legendarnego Roberto Durana, zwanego Kamienną Pięścią, no i zdobył mistrzostwo świata. Tego samego życzę Kubice, żeby to był triumfalny powrót, ale może zdobędzie jakiś tytuł, może wygra jakiś wyścig, a no, może zapunktuje. To już będzie tak jak zdobycie Mistrzostwa Świata. Sam fakt powrotu po tak ciężkiej kontuzji jest nieprawdopodobny. Sylwetki zawodników, którzy po wypadkach powrócili do sportu, przedstawiła państwu Justyna Goc. Życzymy panu Robertowi jak najwięcej szczęścia, żeby to wszystko się dobrze potoczyło. No i szukałem jakiegoś nagrania takiego ze speedem i znalazłem. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. 227 trójek. Dzień dobry, Janna z tej strony. My żeby od lat śpiewamy Robertowi Kubicy. Niech nie mniej wiernie i cały czas czekamy, aż wróci. Jeśli rzeczywiście ta wiadomość w końcu jest prawdziwa, to będzie najlepsza wiadomość tego tygodnia, gdyby nasi cudowni piłkarze, których jest tyle w mediach, wykonali chociaż część pracy, którą wykonał Robert Kubica, żeby wrócić na tor, to mielibyśmy po prostu drużynę wszechświata. Także tyle od nas. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Ja bardzo dziękuję. Także kłaniamy się pani. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo procesor Intel za jedyne 699. Gamingowy Dell, grafika 4 giga, Intel Core i5. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Sejm będzie dziś kontynuował obrady. Między innymi posłowie mają wysłuchać na wniosek Nowoczesnej IPO informacji w sprawie zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów i Sejm dotyczących nadzoru bankowego oraz w sprawie tzw. afery KNF. Wieczorem posłowie mają zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu oraz o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła Platformy Stanisława Gawłowskiego. Śledczy chcą mu postawić dwa nowe zarzuty dotyczące korupcji i prania brudnych pieniędzy. Z powodu zbliżającego się szczytu klimatycznego ONZ w Polsce tymczasowo od dziś wracają kontrole graniczne. Do 16 grudnia granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Wyrywkowym kontrolom poddawane są osoby wjeżdżające do Polski. Do 83 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów w Kalifornii. Jednocześnie do 560 skróciła się lista nazwisk osób uznawanych za zaginione. Żywioł szaleje w Kalifornii od 2 tygodni. W środę spadł tam pierwszy od dawna oczekiwany deszcz. Ma to jednak też złą stronę. Agencja Associated Press zaznacza, że opady pogorszą warunki życiowe w prowizorycznych obozach, gdzie znajdują się ludzie ewakuowani z zagrożonych obszarów. Władze oceniają, że pożary szalejące w Kalifornii są najbardziej niszczycielskim żywiołem w historii USA od początku bieżącego stulecia. Na południu Polski zachmurzenie duże, możliwe słabe opady śniegu i mrzawki, początkowo marznącej, powodującej gołoleć. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na zachodzie także możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna to -2 stopnie na Suwalszczyźnie, najcieplej 3 na Pomorzu Zachodnim, nad samym morzem na zachodzie kraju 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro już od dzisiaj. Nie stój w kolejkach, nie ryzykuj, że inni wykupią najlepsze okazje. Możesz już dzisiaj skorzystać z super oferty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury i odwaga, by każdego dnia chcieć sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydyru. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Mamo,

i z prędkością dźwięku dotarliśmy do momentu, w którym jest za 20 minut siódma i pojawia się Krystian Hanke. Dzień dobry, do kiosku chciałeś powiedzieć, czapką. Dotarliśmy. Nie, to są proszę pana słuchawki, a już teraz są taka wersja z dzwoneczkami. Czy pan? Rozklekotał, już po prostu rozklekotał. Nie o twojej czapce wszystko mówię, tylko o czapce tej pani, co jest w gazecie, ma czapkę na głowie, czapkę ma. No bo pan tak zimno grasz Coldplay, a tutaj dopiero zima zaatakuje i to na Mikołajki. Takie informacje dziś w Super Ekspresie przeczytałem. Już niebawem czekają nas mroźne noce i śnieżne dni do tego. Także ale nie dosyć, że zmarzniemy, to jeszcze rano będzie odśnieżanie samochodu. To do piosenki by było ładne. Jak mroźne noce, śnieżne dni. Pięknie, naprawdę. A druga zwrotka będzie, czy? Nie. Nie, dziękuję. No to w takim razie przejdźmy dalej. Na pierwszych stronach... Że się śni na przykład mogłoby się rymować. Że co? Że coś tam mi się śni. A śnieg na dworze od rana lśni. O, albo lśni to nawet lepiej. Proszę pana, ja nie wiem, czy tak możemy, bo to się skończy jakimś Fryderykiem i będzie kłopot. Więc może przejdźmy do tego, że na pierwszych stronach, no tak, PiS zaniechałem. Oddaje sąd, sądowa kapitulacja PiS, PiS wycofuje się z reformy, to są tytuły w trzech największych dziennikach. Gazeta Polska codziennie pisze o tym jako o reformie, kolejnej reformie Sądu Najwyższego, a nasz dziennik o wymuszonej korekcie. No też ładnie. Poza tym o także problemach drugiej strony. Gigantyczna afera rządu Tuska, to znów Gazeta Polska. Wczoraj bowiem przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT stanęła była wicepremier finansów. Z jej zeznań wynika, że w czasach rządów PO-PSL prawo podatkowe umożliwiające działanie mafii VAT-owskiej faktycznie powstawało w firmach doradczych, a przez Sejm było przeciskane przez Janusza Palikota oraz Sławomira Nowaka. To wyjątek z dzisiejszej Gazety Polskiej. O kłopotach senatora Piniora także dzisiaj państwo znajdą informacje w fakcie. No, po takiej fali informacji na temat choćby syna Mariusza Kamińskiego tym razem przyszła kolej na drugą stronę, co wcale nie jest dla nikogo i nie powinno być pocieszające. No także kłopoty koalicji na Śląsku to już wszyscy wiedzą. Wojciech Kałuża szedł do wyborów z ramienia Koalicji Obywatelskiej na Śląsku. No i teraz przeszedł na stronę PiS. Dzięki czemu partia Prawo i Sprawiedliwość będzie mogła rządzić sejmikiem, ale żeby też nie było, że tylko po jednej stronie, także w fakcie dziś przeczytamy o tym, że PiS może stracić większość w łódzkim sejmiku i pożegnać się z wizją rządu w tym województwie, bo PSL próbuje przeciągnąć na swoją stronę radnych PiS związanych z wpływowym na tym terenie posłem Markiem Matuszewskim. Duży tytuł, tak politycy oszukują wyborców, oddawać mandat dziś na pierwszej stronie faktu. Polskie specsłużby ponad unijnym prawem, Sejm zajmie się dziś projektem ustawy implementującej dyrektywę policyjną, nazwanej potocznie RODO dla służb, pisze dziennik Gazeta Prawna. W założeniu dyrektywa miała ograniczyć apetyt służb na dane obywateli, w założeniu Brukseli, ale w polskich realiach może być inaczej. Nasza ustawa wzmocni, zamiast osłabić funkcjonariuszy ABW, CBA, SKW i SWW. Unijne prawo pozwala, by przepisów nie stosować do przypadków, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo narodowe, ale polski ustawodawca uznał, że w ogóle nie będą one dotyczyły trzyliterowych instytucji wymienionych wcześniej przeze mnie. Gazeta Wyborcza pisze o kłopotach polskiej stacji na Antarktydzie. Chodzi o stację imienia Henryka Arstowskiego. Stacja powstała w 1977 roku i w środowisku Antarktyki starzeje się niezwykle szybko, ale z pomocą przyszło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przeznaczyło blisko 88 milionów złotych na rozbudowę. No i to bardzo ciekawa rzecz, którą można dziś przeczytać na stronie 16 Gazety Wyborczej. Główny budynek stacji zbudowany z kontenerów budowlanych, tak zwany samolot, leży dziś tuż nad brzegiem morza, bo coraz mocniej zabiera ono ląd. To efekt zmiany klimatu. W czasie sztormów, a w Antarktyce potrafi wiać niemiłosiernie, fale ochlapują już jego ściany. Nowy Arctowski ma zostać osadzony w głębi lądu. Wiele ze stojących już budynków nadal będzie pełnić swoje funkcje, głównie techniczne, ale nowe serce stacji zabierze wszystkich jej mieszkańców w jednym miejscu. Zarówno tych z ekipy zimującej, czyli całorocznej, jak i tych przebywających sezonowo, donosi dziś Gazeta Wyborcza. O nowym kandydacie na Rzecznika Praw Dziecka także pisze, to Mikołaj Pawlak, już nie wiem, który to kandydat. Puls Biznesu pisze o śledczych w Ruchu i Aliorze, to na pierwszej stronie. GUS swoje, Polacy swoje. GUS mówi, zarabiamy 4921 zł. Polacy, o takiej pensji możemy pomarzyć. To dziś okładka Super Ekspresu. Przy okazji życzymy dużo zdrowia, zdrowia pani Stanisławie Celińskiej, która ma problemy z chodzeniem. Koncerty, no tutaj pomaga stołek, można siedzieć, ale filmowa kariera zawisła właściwie no, troszkę na włosku. A jest serial do nakręcenia. Zdaje się, że z roli w Koglu Moglu 3 pani Stanisława musiała zrezygnować. Pisze o tym Super Express. No i jeszcze Rzeczpospolita oczywiście, bo też zapomniałem powiedzieć, że Robert Kubica zerka na nas na pierwszych stronach. Kubica wraca, Orlen płaci Williamsowi i to w wielu gazetach dziś można przeczytać. Także w Rzeczpospolitej. Przy okazji o samochodach już w styczniu przedsiębiorcy zyskają na podatkowym rozliczeniu firmowych aut, bo wrzucą w koszty większe kwoty wydane na ich zakup. Resort finansów potwierdził Rzeczpospolitej, że korzyści dotyczą nie tylko nowych, ale też starych samochodów. Przeczytamy na pierwszej stronie i bardzo dobrze. A jeśli chodzi o tygodniki, bo obiecałem, o Komisji Nadzoru, jak władza przejmuje kontrolę nad prywatnym biznesem w tygodniku Polityka, o Platformie, która wypycha Polskę z Unii według Gazety Polskiej na okładce tego tygodnika, o najsłynniejszym Polaku świata, nie, pewnie nie domyślą się, kto to tygodnik powszechny uznał za takiego właśnie Wiedźmina. Nasze boje o Wiedźmina. To dziś artykuł okładkowy, a w tygodniku Gość Niedzielny, Król na kolanach. A wewnątrz to chyba przed Czarnym Piątkiem o tym, jak znaleźć polskie produkty w tym szaleństwie zakupów. Kod cyfrowy 590. To wtedy mamy pewność, że produkt jest polski. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Jest prośba o piosenkę z benzynką w sprawie wyścigowej. Bardzo proszę. 227 trójek. Ktoś napisał, czy moglibyśmy podać jeszcze raz ten kod dotyczący oznakowania polskich produktów. Kod kreskowy, tam są cyferki na dole i jeśli zaczyna się na 590, to o to chodzi. Kod 590 nie oznacza, że produkt jest polski, tylko że został zarejestrowany w Polsce. Dziękuję. Dziękuję, tu pan jeszcze uzupełnił informację. A w sprawie Roberta Kubicy, dzień dobry. Zawsze uważałem, że Formuła 1 to takie jeżdżące bez sensu w kółko samochody, ale kiedy trafił tam pan Robert, nagle to jeżdżące w kółko samochody okazały się być bardzo emocjonującymi wyścigami i przez wszystkie lata, kiedy pan Robert tam jeździł, opuściłem 2, może 3 wyścigi, a potem, kiedy zdarzył się ten straszny wypadek, te samochody znowu zaczęły jeździć w kółko bez sensu. Dlatego teraz już nie mogę doczekać się przyszłego roku i znowu powrotu do kibicowania panu Robertowi. Między nami mówiąc, ja też się nie mogę doczekać. Bardzo panu dziękuję. Jak się tak dobrze przyjrzeć, to jednak jeżdżenie ma sens. Urywki z kalendarza. Czwartkowe poranne spotkania. Krzysztof Szubzda. 22 listopada nie wygląda na najpiękniejszy dzień w roku. Zwłaszcza jeśli się wyjrzy przez okno. Ale jeśli się zajrzy do kalendarza, jest już zdecydowanie piękniej. Równo 29 lat temu najpiękniejsza Polka, Aneta Kręglicka, została Miss Świata. A 22 lata wcześniej, też 22 listopada, urodziła się Renata Fatla, zdobywczyni tytułu Miss Polski. Swoje urodziny obchodzi dziś też przepiękna wnuczka Hemingwaya, amerykańska aktorka Muriel Hemingway, która zagrała w jednym z Supermanów, w opowieściach Skrypty i w Przejrzeć Harry'ego. Może to nie są najwybitniejsze filmy, może to nie są filmy, które zachwyciłyby dziadka Ernesta, no ale nie każdy może być od razu Sophie Marceau, albo nawet Małgorzatą Braunek. Nie każdy może być nimi, a już na pewno nie każdy może być z nimi. A Andrzej Żuławski był z nimi i obchodziłby dziś 78 urodziny, gdybyśmy go nie pożegnali przed 2 laty. Emmy Elizabeth Thorpe, kusząco piękna kobieta szpieg, też przyszła na świat 22 listopada, 108 lat temu, a w czasach II wojny światowej rozkochiwała i porzucała wielu wpływowych kochanków. Zapytana, czy się tego nie wstydzi, mówiła krótko: wojny przyzwoitymi sposobami wygrać się nie da. David Duchowny też pewnie wszystkim kojarzy się z pięknymi kobietami, ale jaki ma związek z Polską i z 22 listopada? Tego pewnie państwo nie wiecie. Otóż 22 listopada 1900 roku urodziła się Helenka Adamowska, babka byłej żony Davida Duchownego. Nasza wspaniała polska aktorka broadwayowska, kuzynka Ignacego Paderewskiego. Proszę państwa, piękne kobiety, piękna muzyka, piękny kawał przedwojennej historii i to wszystko 22 listopada zrobiło się po prostu tak pięknie, że na koniec muszę państwu powiedzieć o czymś wstrętnym, żebyście gładko wrócili do rzeczywistości. Opowiem wam o przywrach. Gromadzie pasożytniczych płazińców o ciele płaskim, obleśnym, zakończonym gardzielą i przyssawką brzuszną. Światową specjalistką w dziedzinie przywr jest pani profesor Katarzyna Niewiadomska, która obchodzi właśnie dziś 89 urodziny i znów zrobiło się pięknie. No nic nie poradzę. Mamy 22 listopada. Naprawdę piękny dzień. Ano mamy. Ano bardzo dziękujemy. Krzysztof Szubzda, do usłyszenia za tydzień. Za 6 minut będzie 7. Biegniemy? Tak, będziemy chyba dalej biegać. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could run. Hold me close and hold me fast.